Acerola Gripowita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Ścigani przez polską policję handlarze narkotyków wpadli w Hiszpanii. Sojusze z Koalicją Obywatelską w sejmikach wojewódzkich nie są przesądzone, tak lider ludowców mówił w Trójce. Dar młodzieży zawija do Hongkongu. W Hiszpanii złapano poszukiwanych przez stołeczną policję handlarzy narkotykami. 36-letni Marcin P. był ścigany od 10 lat pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie mającej na swoim koncie przestępstwa narkotykowe. Za 42-letnim Rafałem B. sąd wystawił 2 lata temu list gończy. Mężczyzna został skazany za udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających, mówi Edyta Adamos z Komendy Stołecznej. Wszystko wskazywało na to, że Marcin P. mógł ukrywać się za granicą już od roku 2013, a 4 lata później dołączył do niego Rafał B. Z informacji funkcjonariuszy wynikało, że obaj, mając na swoim koncie zarzuty za przestępstwa narkotykowe, nie zrezygnowali z przestępczego procederu i środki odurzające sprowadzane z Ameryki Południowej wprowadzają na rynek europejski. Mężczyźni są już w Polsce, wpadli w trakcie narkotykowej transakcji. Koalicje w poszczególnych województwach z Koalicją Obywatelską nie są przesądzone. Tak w Trójce mówił szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, umówił się z liderem PO Grzegorzem Schetyną na rozmowy od przyszłego tygodnia. Te koalicje, jak dodał, nie są przesądzone, trzeba dojść do porozumienia, zaznaczył. Od przyszłego tygodnia rozpoczniemy rozmowy na temat koalicji w poszczególnych województwach. Jest intencja dojścia do porozumienia, ale trzeba to wszystko wydyskutować. Jest chęć zaproszenia SLD Włodzimierza Czarzastego do tego spotkania. Są bezpartyjni samorządowcy. W kwestii ewentualnej koalicji z partią rządzącą Kosiniak-Kamysz podtrzymał deklarowane dotychczas stanowisko odmowne. Byłbym niewiarygodny, gdybym dziś powiedział coś innego, podkreślił. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin ocenił, że działacze PSL-u będą się buntować przeciwko stanowisku kierownictwa partii. Według doniesień medialnych prace z powodu utraty części mandatów przez PO PSL może stracić 11 tysięcy ludzi. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 9 sejmikach, samodzielną większość PiS ma w 6, Koalicja Obywatelska wygrała w 7, samodzielną większość ma w 1, to województwo pomorskie. Prawie 1 000 000 hrywien, czyli około 130 milionów złotych, straciły ukraińskie porty w wyniku rosyjskiej blokady Morza Azowskiego. Takie dane przekazał ukraiński minister infrastruktury. Rosjanie od kilku miesięcy zatrzymują do szczegółowych kontroli statki płynące do ukraińskich portów. Wczoraj w tej sprawie wypowiedział się Parlament Europejski. Minister infrastruktury Wołodymyr Omelan poinformował, że ukraińskie porty na Morzu Azowskim z powodu działań Rosji codziennie tracą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Ukraiński minister dodał, że średni czas postoju statku spowodowany rosyjskimi kontrolami to około 30 godzin. Rosjanie od kilku miesięcy zatrzymują do szczegółowych i przedłużających się kontroli statki handlowe zmierzające z ukraińskich portów i płynące do nich. Ukraińskie władze alarmują, że Rosja zaostrza sytuację w basenie Morza Azowskiego. Wczoraj Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwano Radę Unii Europejskiej, aby zażądała od Rosji natychmiastowego przerwania intensywnych i dyskryminujących inspekcji statków. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dar młodzieży, który żegluje dookoła świata w ramach rejsu niepodległości, zawinie do portu w Hongkongu. W programie wizyty żaglowca w Chinach znalazły się spotkania z Polonią i władzami. Przygotowaliśmy szeroki program wizyty, mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa. Będzie koncert polskiej grupy saksofonowej, będzie specjalna lekcja języka polskiego dla polskich dzieci wychowujących się w Hongkongu. Będzie też wizyta na żaglowcu członków klubów żeglarskich z Hongkongu. W krótkim czasie udało nam się zorganizować bardzo ciekawy program. A wizyta w Hongkongu to nowość w programie rejsu niepodległości. Pierwotnie polska fregata miała zawinąć do Szanghaju. Wizytę w największym porcie świata uniemożliwiły względy organizacyjne. Wydarzyło się to w związku z tym, że w Szanghaju mamy Expo. W związku z tym na czas Expo są specjalne obostrzenia dla wszystkich, w tym dla Daru, który jest jednostką zagraniczną. Nie moglibyśmy zrealizować tam w pełni swojego programu. W ramach rejsu niepodległości Dar Młodzieży odwiedzi 22 porty. W styczniu załoga weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Drugą godzinę LP Trójki zaczynamy od piosenki dnia, dziś bardzo specjalnej. W przyszłym tygodniu ukaże się reedycja białego albumu Beatlesów i dziś z tej płyty Back in the USSR. Dojrzałych słuchaczy Trójki poproszę, aby mniej dojrzałym słuchaczom, czyli młodszym słuchaczom Trójki wytłumaczyli, cóż to było USSR. No i jeszcze przy tej okazji można wspomnieć, że z USSR wygraliśmy na Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie w Katowicach 6-4, a dwie cudownej urody bramki strzelił nasz znakomity napastnik Wiesław Jobczyk. Pozdrowienia, panie Wiesławie, przy okazji. A zatem z białego albumu The Beatles Back in the USSR. Back in USSR z białego albumu Beatlesów. Reedycja tego albumu w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu także w programie trzecim specjalny odsłuch tego cudownego krążka i o tym będziemy Państwa jeszcze informować. To była nasza piosenka dnia, zespół The Beatles. No i teraz już do końca naszego spotkania, apelując o głosy, jeszcze przez 47 minut można oddać głosy ze stron internetowych. Głosujemy jak zwykle na 10 utworów. Po 19 Marek Niedźwiecki prowadzi kolejne notowanie listy, a my nasłuchujemy, na których pozycjach nasze ulubione utwory. W drugiej godzinie jak zwykle proponuję Państwu wspomnienie jednego z notowań listy przebojów programu trzeciego. Dziś padło na notowanie nieodległe 1875. Odbyło się 5 stycznia tego roku, 5 stycznia 2018 roku i co wtedy było na liście? Tak się bawiliśmy w styczniu tego roku, w 1875 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Led Zeppelin Immigrant Song. Za chwilę do tego notowania wrócimy, ale wcześniej pytanie, czy państwo są słuchaczami szybkimi. Jeśli tak, to mamy błyskawiczne zaproszenie na dziś, na jutro i na pojutrze do Teatru Nowego w Poznaniu na koncerty galowe konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Proszę się wybrać z programem trzecim i zadzwonić do Piotra, 2 2 7 3. Zaproszenia czekają na państwa. Przypomnę, dziś, jutro i pojutrze w Teatrze Nowym w Poznaniu koncerty galowe konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Proszę dzwonić, 22 7 3, zaproszenia czekają. No czeka na nas również wspomnienie 1875 notowania listy przebojów programu trzeciego. Co wtedy grało na liście? Między innymi to. Watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Oh,

Pan Krzysztof zaśpiewał to świetnie, o tym już kilka razy mówiłem, ale to, co mnie rozkłada na łopatki w tym utworze i w tej interpretacji utworu Przyjdź w taką noc, to przede wszystkim żeńskie chórki. Wtedy na liście, w 1875 notowaniu, także Metallica.